Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Noua Constituție a Republicii Moldova împlinește astăzi 20 de ani. La 29 iulie 1994, Parlamentul a adoptat în variantă finală noua Constituție, care urma să intre în vigoare peste aproximativ o lună. S-au făcut mai multe modificări, s-au încercat mai multe modificări, unele au reușit, altele au eșuat. Mă refeream la încercări și tentative și chiar referendumuri. Nu toată lumea este de acord cu unele articole, alții salută Constituția așa cum este și chiar declară că bună rea, dar este una care cel puțin a fost elaborată în baza unei experiențe europene și internaționale. Iată că timpul a trecut și întrebarea mea este una directă și firească, probabil. Ce ați modificat dumneavoastră în Constituția Republicii Moldova? Ce ați exclude și ce ați include? De ce am spus nouă Constituție? Pentru că până în 94 a funcționat Constituția veche, cea a RSSM, dar cu modificările de rigoare. Vă amintiți, desigur, schimbarea denumirii Republicii și altele și altele care au intervenit. Așa că chiar unii judecători la Curtea Constituțională greșesc, citeam undeva într-o constatare de-a lor sau într-o declarație, nu mai țin minte, a unui dintre acești judecători, spuneau că nu a existat o nouă Constituție sau nu a existat un act constituțional până la 29 iulie 1994. Este minciună. Dar să revenim. Ce ați modifica în nouă Constituția Republicii Moldova, care iată împlinește 20 de ani? Ce ați exclude și ce ați include în ea? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Două linii telefonice la care pornim forumul. Bună ziua! Bună seara! Ștefan Chișinău. Da. Aș modifica articolul care nu permite să fie ales președintele țării cu 51 de voturi a deputaților. 1. Articolul 113, care se schimbe limba moldovnească în limba română. Articolul 13. Nu 113, domnul Ștefan. Articolul 13, da, scuzați. Da. Deci aceste două modificări. Și alte articole care s-au învechit deoarece timp de 20 de ani s-a schimbat multe realități și la noi și în Europa și tot trebuie să fie reflectate în Constituție. Da, domnul Ștefan. Mulțumesc, domnul Ștefan Burov a fost primul ascultător. Două modificări importante în opinia mea. Formula de alegere a președintelui, nu cu două treimi, ci cu 51 de voturi în Parlament și modificarea articolului 13, astfel ca limba de stat în Republica Moldova să devină limba română. 804-424, 804-422, următorul apel telefonic. Ce ați modifica în Constituție? Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, cu cine vorbim? Dumitru Munteanu. Da, domn Munteanu. Domnul Gerasem, Constituția trebuie de schimbat articolul care să ieșim noi din asta ca țară neutră, și trebuie de președintele de ales cu 50 plus 1 și multe articole care trebuie de schimbat, care ele slujesc nu pentru poporul nostru, dar slujesc cu totul altui stat. E făcut pe temelii sovietici, la drept vorbind, și făcut din fugă, din pripă. De atâta trebuie de schimbat, multe articole trebuie de schimbat acolo și de făcut ca să fie conform Constituția, legile să fie conform celor europene. Da, domnul Tăl. Doresc toate cele bune. Seară bună a fost domnul Munteanu, Dumitru Munteanu, următorul la apel telefonic. Cine este autorul? Bună seara. Cine este autorul următoarei modificări în Constituție? Alo, bună seara, Sergiu de la Soroca. Da, domnul Sergiu. Vreau să-mi spun și o părere. Sunt de acord cu vorbitorii anterior care au vorbit că trebuie de modificat numai decât articolul cu limba, articolul 13, alegerea președintelui să fie tot ales de Parlament, dar cu 51 de mandate, și aș introduce un articol cu parcursul nostru european să fie introdus în, ca să nu poată fi schimbat, să fie introdus în Constituție. Da. Asta este principalele. Vă mulțumesc, o seară bună. O seară bună. Da, iată că inițiativa președintelui Pelletier Platfilat are un susținător la Soroca. Bună seara. 804-424 804-422. Suntem în zi de sărbătoare, 20 de ani de la adoptarea noii Constituții. Ce ați modifica în ea? Ce ați scoate? Ce ați introduce? Bună seara. Bă, da, vă ascult. Bună seara. Bună. Domnul Ion Chișinău. Ascult. Hai să vă recomandați în felul următoare formulă. Ion Chișinău. Și eu vă spun, domnul Ion, bună seara. Da, Ion Chișinău, eu așa am spus. Fără domnul Ion, când e corect. Fără domnul. Vă numesc eu domn. Da. Mersi, da, de observație. Eu ia că ce am vrut să spun, că ce, în privința articolului 13, așa, e vorba de ce că, eu am vorbit odată și mă repet, este atlasul limbilor lumii. Da, asta. Și așa limba moldovnească nu e necăieri, este limba română. Și oamenii care au introdus, vreau zic că limba moldovenească, eu s-o cot că dumnealor este inalfabet și a făcut o greșeală enormă. Pur și simplu trebuie nu de schimbat, dar de îndreptat greșeala. Da. Așa trebuie de exprimat. Ia că eu dumneavoastră odată m-am vorbit și este manualul acesta, vreau zic, o carte foarte groasă, interesantă și așa mai departe. Cumva ai vrut să luați-o și să uitați-vă, așa limbă nu e în lume. Ce alt articol ați schimbat, domnul Ion? Poftim? Ce alt articol din Constituție ați modificat? Alt articol care au vorbit precedenței, ca să nu mă repet, vreau să că eu sunt de acord cu ceea, dar e vorba de ceea că ce prezidentul ar trebui să fie ales de popor. Deci articolul 78 modificat. Da, de popor. Căci asta e o personalitate care reprezintă poporul și așa mai departe. Dar nu vreau să zic că niște așa mai departe. Da, domnul Ion. Mersi de atenție, la revedere. Da, a fost domnul Ion de la Chișinău, următorul la apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Bună. Domnul Gerasim. Da. Nicolae Gunoiu este Buicanului. Ar dori să fie introdus sau schimbat, eu nu știu dacă este așa punct, în Constituția Republicii, partidele care iau mai puțin 30% să nu fie, adică să nu fie, nu fie în Parlament, adică 30% care trece în Parlament. Asta e o problemă serioasă. Încă o dată deci, ar dori ca partidele care trec în Parlament, așa, nu, să nu treacă, adică să nu fie 6% acolo, 30, au trecut două partide, unul pleacă în opoziție. Pe noi a să ne apropie de legile, poate europene, începând să trecem la două partide, sau poate legile americanilor, ceva mai aproape de viață. Noi atâta avem probleme și adică negativ care poate vii la putere, poate să schimbi situația. Da. Adică să vorbim acolo Dodon, mai știu Sate, Renato și mai câte și mai câte, dar fiind trei partide, o să ții un curs oricare, adică foarte bine și 30%. Și dacă două eu atâta, ultimul cred că acolo eu știu, o să fie în opoziție, eu mai știu cum, dar asta ar fi un foarte bun, o idee bună de a trece cursul și să nu ne fie frică când ne duci iar înapoi sub copita rusului. Vă spun la revedere și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Da, la revedere. Deci domnul Nicolae propune modificarea pragului electoral. Eu ascultam domnul Nicolae și mă gândeam că da, dacă Doamne ferește, mai organizăm, așa ca și cu alegerea președintelui Parlament. Alegeri și niciun partid nu are 30%. Ce se întâmplă atunci? Pentru că lumea are idei diferite. În America, Partidul Comuniștilor, la ultimele alegeri la care a participat, dacă își amintește vreun american de așa partid, a luat 0,02%. Ei n-au impus un prag electoral, dar au două partide până la urmă și englezii la fel. Nu știu, am impresia că democrația nu trebuie restricționată sau îngrădită. Bună seara! Dar oricum, este o idee. Privire la pragul electoral. Vă ascult! Alo! Bună seara! Bună seara! Domnul Gherasimic, Ghilor, vă deranjează? Da, domnul Ghilor. Aș vrea puțin să-mi expun ulea părerile mele în ce privește alegerile care vin. Când vorbim de Constituție, domnul Ghilaș. Azi avem 20 de ani de la adoptarea noi Constituție și întrebam ce ați modificat dumneavoastră în Constituție, ce ați exclude, ce ați include. Eu ce exclui, în primul rând, în ce privește limba de stat să fie română, care spun oamenii, asta e corectă, pentru că noi avem un vocabular de cuvinte foarte sărac, care eu, dacă l-am mai perfecționat acolo la bătrânețe puțin și l-am mai îmbogățit, eu tot sunt foarte sărac. Ca să scriu eu un vers, câteodată știu că sunt așa cuvinte și nu mi-ajunge. Și dumneavoastră, că tot ajuns în unele momente, că nu găsiți cuvântul cel potrivit, știi că la iese, dar în sistema noastră de acum, cranială este ca greu de găsit în dicționarul nostru. Asta una, a doilea. Imunitatea trebuie descos, nicătând că mulți șarlatani care găsesc până acum în Parlament luptă pentru a păstra cărărușa asta mai departe de a face dreptate și a fura mai departe. Asta este. Numărul de deputați i-aș reduce. Nu. Să trebuie un deputat din fiecare raion, să fie din orașele mari, iar aleși 2-3 și tot. Dar nu ne trebuie atâta de oameni buni. Eu sunt unul de aici care fac gălăgie, sunt jurul unei piață și nimic aici. Și să orgoliul lor, la cei care cu orgoliu, ar trebui de redus ei. Acești oameni trebuie de redus. Și nu se poate. Ei nu mă fac intrigă și nu de voie conducerii lui Leancă și la alții care au lucrat chiar și foarte mult fostul nostru care foarte mult eu îl stimez, președinte, prim-ministru, care a luptat foarte mult, a lucrat când îmbla de la marginea prutului cu casele celea, se duce. Ei, datorită comuniștilor, au de Dodon, dar chiar același Ghimpu care, datorit orgolului Tâmpesc, el caută să frâneze, să da. Fac contraziceri. care asta nu ne duce spre bine, dar numai spre rău. Da, domnul Gheorghe, și revenim la aceste subiecte preelectorale, că am promis că vom avea emisiuni, vă mulțumesc că vom avea emisiuni speciale ca să mergem pe acest subiect. Ori, în alte emisiuni vă referiți de foarte multe ori la Constituție. Azi, poate mai puțin, bună seara. Dar la 29 iulie 1994, Parlamentul a adoptat nouă Constituție. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Bună seara. Bună. Domnul Arcadie Gerasim. Da, vă ascult, bună seara. Eu sunt martor ocular. Cum vă numiți, de unde? Când s-a primit această Constituție. Cum vă cheamă? Îmi spune Boris Chișinău. Da, domnul Boris. Vă știu și mă cunoașteți. Doar închideți radio, domnul Boris. Domnul Arcadie Gerasim. Domnul Boris, doar închideți radio că e ecou. Este o rugăminte pentru toți ascultătorii noștri. Când intrați în emisie, faceți sunetul mai mic sau închideți. Eu vreau să vă spun că atunci când s-a primit această Constituție, eu de numărate ori am fost la Dumitru Moțpan, adunam băieți, grupe de băieți, comisii, intram acolo și am ridicat problema deodată. De ce se primește Constituția fără referendum? De ce vreau să zic că s-a permis ca să le dea găgăușilor autonomie fără referendum să ne întrebe pe noi băștinașii? Și ei au spus că ei o să corecteze această greșeală, dar din păcate n-au corectat-o. Eu aș fi pentru aceea că trebuie de schimbat articolul 13 conform declarației despre Republica Moldova, care de independență, a fost scălită de Alexandru Moșanu, ca să fie scris corect în articolul 13 limba română. Nici într-un caz să nu fie în paranteză moldovenească și așa mai departe. Și vreau să vă spun, domnul Arcadie Gerasim, un mare mulțumesc că dumneavoastră, vreau să zic că v-ați amintit și ați ridicat azi la rangul ăsta de forum să dezbatem și Constituția care a fost primită 20 de ani în urmă. Domnul Boris, regulamentul ăsta care cu autonomia găgăușilor, eu l-am citit de la început și până la sfârșit, are 52 de articole. Ultimul articol, eu vă zic că dacă noi ne schimbăm denumirea statului... Nu, denumirea, dar statutul internațional juridic. Adică găgăuși devin independent și formează statul lor. Asta e o prostie mare. Da. Seară bună! Vă mulțumesc! Deci a trebuit cumva de corelat ceea ce scrie Constituția, da, unitatea statului și caracterul indivizibil, și ceea ce anticonstituțional le se promit găgăuzilor, absolut nefondat. Așa, voluntarist și aleatoriu, în lege cu privire la statutul juridic al autonomiei găgăuzii, găgăuzierii. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Alo! Da! Cum invers? Bună seara, frate români! Teodosie Ieloven! Eu aș... de părere, tot așa, de părere, doar aș schimba altceva. Articolul 14. Articolul 14, nu capitala Chișinău făcut din guvernul rusească, din ruși, dar revenit la capitala noastră. Eu cred că asta ar dori toți locuitorii Malul Prutului și asta tot. Am trecut și eu Prutul, ea ca recent, de o lună, și am fost în Europa și am trecut prin Iași. Zașe, capitala noastră moldovenească, făcută de Ștefan cel Mare și domniți de toți domnitorii acolo, și fără noi moldoveni. Zașe, capitala moldovenească, fără moldoveni. Eu așa schimba articolul 14. Da. Cum? Și v-am spus odată dumneavoastră la redacție, domnul Gerasim, dar dumneavoastră a spus că nu-i drept, și mai bine capitala și Iași, Ungheni, gazaductul Iași, Ungheni. Eu nu înțeleg și păreri și fel de profesor sunteți dumneavoastră. Domnul Teodosie. Eu sunt profesor așa, Nu sunt profesor bun. Dar, da, eu, hai, dar, știți, dar hai să ne imaginăm împreună că facem un referendum. Cum toți s-au revenit la capitala lor, germanii s-au venit la capitala lor, Berlin, măcar că a fost distrus în trei părți. Păi de întâi s-au unit, domnul Teodosie. Rușii tot au venit la capitala lor, Moscova. Asta, vietnamezii tot au venit la capitala, dar noi la capitala noastră nu putem reveni. Și asta în mod automat așa și limba română și în Europa și toate cele zătite, înțelegi? Dacă e capitala noastră în Europa. Vă mulțumesc, domnul Teodosie. Da. O seară bună. Eu rămân la idee că mai bine în cazul dat să construim gazoductul Iași-Chișinău. Cum vă imaginați dumneavoastră? Toate capitalele la care v-ați referit au devenit capitale după un proces de reunificare a statelor. Cum vă imaginați dumneavoastră că mâine organizăm un referendum în care punem întrebarea? Sunteți de acord că orașul Iași din România să devină capitala Republicii Moldova? S-ar supăra ieșenii sau nu s-ar supăra? S-ar supăra chișinăuienii sau nu s-ar supăra? E o altă problemă. Dar cum vă imaginați din punct de vedere al dreptului internațional? Bună seara! Bună seara, Zira, Botanica Chișinău. Deja sunteți la Botanica? Da. Așa. Eu, Constituția, chiar dacă astăzi e ziua Constituției, 20 de ani de la Constituția adoptarea Constituției, noi Constituție. Da. Vreau să știu că în Constituție este fiecare, oameni suntem egali, avem aceleași drepturi. Scrie. De ce nu venim toți să fim egali, să fim un stat integru, să ne numim toți așa cum se numește țara, să ne respectăm, să uităm ceea ce a fost, că nu pot să vii la anii ceea și eu aș vrea să fiu de 18 ani, dar e imposibil, numai cu gândul. Ce ați modificat dumneavoastră în Constituție? Spre asta vorbim. Da, în Constituție tot trebuie să fim egali. Constituția este pentru toți. Dar uitați ce se întâmplă în țară. Ce ați schimbat dumneavoastră în Constituție, doamnă Vera? Când nu vorbim despre situația social-politică din Republica Moldova azi. Dacă aveți un răspuns la întrebare, dacă nu vă obosiți. Nu. Eu la tamam, toți vor, unii vor la capitala veche. Dar poate trecem la capitala Tiraspolului. Tiraspolul a fost și Bender și unde a mai fost capitala Moldovei. Doamna Vera, eu vă mulțumesc. Hai să pierdem timp, nu vă supărați. Nu că pierdem timp. Păi, dezbatem un subiect absolut abstract și inoportun. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Bună seara, domnul Arcadi Gherasim. Bună seara la toți ascultătorii vocii. Vă sărabi Nicolae Căușeni. Mă scuzați că am intervenit și azi. Dar azi e o temă foarte interesantă. Socoteala așa și modifica eu. Articolul 13, articolul 78, președintele țării trebuie și ales de popor, procurorul general, tot de popor trebuie și ales. De popor? Da, procurorul general, președintele țării, ăștia doi, numai decât. Parlamentul, îi mare năduh acolo la dânșii, îi smulți, îi 101, îi gălăgii, ei ăștia, îți fac de cap, trebuie de și vă 71 ori 70 acolo trebuie de modificat cu ecologia, aș introduce o lege și este stabilă cum la învățământ, pentru armată o lege cu extremiștii, am vederea ăștia, extremiști, separatiști și unioniști, tot la un loc ăștia. Ăștia ar trebui și care au studiile respective și valesc să ocupă și posturi mari, deci ca deputați, orice este aș fac de extremist, ori este Partidul Comunist, să zicem câte greșeli au făcut. Aia ar trebui scoasă cetățenia. Ar trebui lichidată la așa oameni, ai călcat două ori pe greblă, te-ai spălat de cetățenie. Bine, asta nu putem băga în Constituție. Constituția nu-i cazul, nu-i cod penal, domnul Nicolae. Aș mai pune mai este în Constituție, mai este o lege, ar trebui ca școlerii, zicem, dacă în toate instituțiile, zicem, după ce au terminat el 8 clase, ori 10, el trebuie să știe Constituția ca statul nostru. Ca pe noi de atâta, cum spune unul de la Curtea Constituțională, zice, băi, noi referendum nu putem face cu dânsii, că ei nu sunt pregătiți, dar zice, ia ca să aleagă deputați buni, ia ca asta trebuie făcută, ca omul și să știi, obligatoriu, Constituția, să o știi, da, să nu te mai căcăi tu acolo, toate cele bune. La revedere. Continuă forumul, bună seara. La 29 iulie, adică acum 20 de ani, 1994, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat nouă Constituție. După două decenii de realizare, într-o măsură mai mare sau mai mică, a celor stipulate în Constituție, dumneavoastră ce ați modificat? Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Sergei mă numesc. Da, domn Sergei. Părerea mea este că ar trebui schimbat articolul în care se spune despre statutul țării noastre, să nu mai fim neutri. Da. Dar să fim membri ai NATO. Mulțumesc, bine! Seară bună! Continuă forumul 804424, 804422. Alo? Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună! Mihai! Eu gândesc că trebuie schimba, în primul rând ce aș face și ce aș fi de acord, schimbăm articolul 35 în Constituție să devină limba română și n-ar mai, că dacă am schimbat articolul 13 și îl schimba în Constituție, n-ar mai trebui atâta hărmălaie când vin alegerile, care e cu limba moldovenească și care e cu limba română, ca să-și capete cum... Domnul Mihai, ca să știți de la mine și cred că trebuie să ținem minte acest lucru. Care va mai merge în alegeri, da, cu această dilemă, cine suntem, ce limbă, da, vorbim? Da. Deci sunt niște ipocriți care nu au altceva ce propune poporului. Da, domnul Gherasim, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu vreau să spun că păi o parte vin cu asta, că sunt moldoveni și limba e moldovenească și au o parte de... Ei, și o să voteze că e moldovean, dar programul partidului o să fie unul tâmpit. Cu ce să alege alegătorul? Este un lucru. Și dacă s-ar schimba, s-ar pune punct în Constituție cu articolul 13, apoi să vedeți dumneavoastră că nu ar mai veni partidiești cu limba, doar veni de ești care pot face ceva, pentru că noi punem toată vremea limba. Când acum a fost trece sământuista, și limba vorbiți, limba moldovnească ori limba română. Oare cât de proști trebuie să știm noi și tot conducerea asta noastră, a noastră care acum e conducere extraordinară, dar... Cum de ipocriți au fost aici care au scălit pentru Constituție, pentru articolul 13 și limba moldovenească, că acum noi, pe tot globul pământesc să râd din noi, că mergem la rece să mânci întrebăm pe un rus care nu știe limba statului, limba nici moldovenească, nici română, el nu știe limba noastră, dar noi îl întrebăm pe dânsul ce limbă vorbește. Asta e de râsul găinilor și ar trebui depus odată și pe totdeauna punct. Pe chestia asta, articolul 13 să fie limba română și atât. S-a mântuit cu toate demagogiile astea. Da, o seară bună. A fost domnul Mihai de la Tătărești, de unde este următorul ascultător. Azi modificăm Constituția. Bună seara. Alo, s-au lăsat intactă. Următoare opinie. Bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara. Bună seara. Sunt Isaia. Da, domnul Cărmu. Primul, articolul 13, 78, alegerea președintelui de popor, de întreg poporul, de introdus în Constituție propunerea lui Filat de asociere totală în Europa, de revăzut... neutralitatea noastră, care nici nu este neutralitate, eu nu știu ce este. Și mă miră, dacă în Constituție este acest articol, de ce comuniștii și socialiștii atâta amar de timp cer în Parlament depus pe ordine de zi legea neutralității. Eu nu înțeleg dacă în Constituție este, dar acest articol trebuie de modificat. Dar eu aș pune în Parlament o astfel de lege, domnul Cărmu. Eu aș susține o astfel de inițiativă a comuniștilor de a adopta o lege care să definească ce fel de neutralitate își alege Republica Moldova. Pentru că există vreo 17 tipuri de neutralitate. Păi știm, le știm pe toate. Și dacă o lege ar putea să dea o nouă conotație acestei neutralități. Eu sunt, ca să știi, să fie clar, eu sunt împotriva neutralității, pentru că nu suntem. Și eu tot. Dar o astfel de lege ar putea să ofere mai multe șanse conducerii Republicii Moldova de a solicita sprijin, nu numai financiar, ci și militar, în anumite situații. De acord. Să fie inclus în noua modificație a Constituției, redacției, da? Și comuniștii să plece cu socialiștii la Nistru și să apere neutralitatea noastră, să arunci cu praștie, cu chetre în armata rusească ca să se ducă acasă. Sau oficiorii lor. Ca să se ducă acasă și astfel o să înțelegem că e într-adevăr, pe într-adevăr e doar capul, inima și... Arcade. Pentru neutralitate. Arcade, propun o lege năstrușnică, dar eu aș susține cu ambele mâini o lege drastică de a păstra curățenia țării, adică ecologie. Ecologie, da. Seară bună! Seară bună! Da, ca ecologie să găsească un loc destonic în Constituție, sunt de acord cu dumneavoastră și cu unul dintre ascultătorii noștri precedenți care au abordat aceeași problemă. Bună seara! Seara. Bună! Cristi, domnul Cristi, dumneavoastră, ce aveți cu Constituția noastră? Eu susțin ceea ce s-a vorbit până acum referitor la limbă. Pentru că ceea ce a fost Constituția precedentă adoptată în perioada aceea de ieșire din componența Imperiului Sovietic, Constituția care a fost făcută ținând cont că încă Moldova este parte componentă acestui spațiu sovietic. Sau cum numesc rușii acum, spațiul rusesc. Vedeți câte esențe și profunzimi în toate acestea sunt aici. Deci Constituția actuală este pătrunsă de spiritul spațiului rusesc. Pentru că nu s-a luat în considerație declarația despre independență și nu s-a pus ca piatră de temelie la scrierea Constituției declarația despre independența Republicii Moldova, dar s-a pus apartenența Republicii Moldova la spațiul rusesc. Iată ce înseamnă Constituția actuală a Republicii Moldova. Eu mă refer la problemele cheie. Acolo sunt, cum s-au spus și constituționaliștii, sunt 80% din ceea ce conține actuala Constituție este viabile și valabile, dar sunt niște probleme cheie care au fost puse pentru a sabota Republica Moldova, în sensul acela de a se apropia de spațiul european și inclusiv de România. Asta e aici, în primul rând, e problema limbii. Eu aș spune, este limba română și niciun fel de limbă de comunicare. Deci aici trebuie de omis statutul limbii ruse discurs din funcționalitate în Republica Moldova. Pentru că ei nu sunt minoritate națională, ci ei sunt coloniști, pentru că ei fiecare și-au patria lor, și ucrainienii și rușii. Nu putem să-i spune că ei sunt minorități naționale. E clar ca bună ziua. Deci asta, ca să nu mai dăm posibilitate la acele partide și partiduții să folosească mentalul acesta sovietic pe care îl au încă o mare majoritate a populației din Republica Moldova. 2. Neutralitatea nici în ruptul capului nu trebuie de acceptată. Ce înseamnă o Moldova neutră? Deci o păstrăm pentru ca Rusia să o reacapere din nou. Atunci când Rusia se va întări, ea nu va întreba. Așa cum Stalin în 40 a spus, și tot atesna stala v Sovietskom Soyuze, nada ne fătait văzuha, în sensul ăsta, de trebuie să ne lățim, să ne mărim. Și n-a întrebat pe nimeni, s-a dus peste Polonia și peste finlandești, peste țările baltice, a venit peste România. Lucrurile astea noi am trecut. Și să inventăm roata morii. Deci noi trebuie să fim parte componentă a blocului NATO și a României. Atunci se vor mai gândi să se mai lărgească, să nu se mai lărgească. Asta e problema esențială aici. Doar ce se referă, vă zic, la problema președinției, asta trebuie de hotărât ce vrem să fim, o republică parlamentară sau președințială. Ce prevalează în Uniunea Europeană sunt republici parlamentare. unde vreau zic că funcția de prim-ministru și guvernul rezolvă toate problemele economice și sociale din țară. Problema prezidențială este lăsată mai în umbră. Vedem și exemplul multor țări. Aici nu cred că ceva se va schimba radical în Republica Moldova dacă poporul va vota un președinte. Da. Că nu suntem noi un stat așa de mare, că să dăm așa mari împuterniciri pentru a rezolva problemele constituționale prin intermediul președintelui. Și eu ce aș mai schimba aici? Problema autonomiei găgăuzii. De să le dăm autonomie culturală și nu teritorială, că asta este unicul precedent în Europa unde le-am dat autonomie teritorială la minoritate. Deci e în contrazicere cu constituțiile europene și legislația europeană. Găgăuzii trebuie să se resemneze dacă vor să fie parte integrantă a poporului din Republica Moldova, dar nu parte și simpatizanți și ai poporului rus sau statului rus. Asta trebuie să le tăiem pe viitor apetiturile lor. Pentru că dacă azi ai cedat, ai făcut un pas, mâine trebuie să faci și pe al doilea și pe al treia și pe al patrulea. Da. Asta este esența lucrurilor. Și aș mai propune, referitor la blocul economic, ca ce garantare proprietății private în Constituție. Există garanții constituționale, deci ele sunt egale. El este, vă spun așa, are mai mult mai mult declarativ decât în sensul acela că să fie. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, atunci, în 94, era ca o realizare să pui pe același cântar sau să dai aceleași drepturi proprietății private și proprietății cooperativi colhoznici sau de stat. Acum, într-adevăr, poate aveți dreptate că ar trebui de completat cu un punct aparte, deci niște garanții pentru proprietatea privată. Domnul Gerasim, vă zic că noi vedem că are în Europa și în țările fost blocul socialist are loc retrocedare proprietății. Măcar pentru acei care au fost deportați să le retrocedeze proprietățile oamenilor care au avut de suferit. Nu mă refer acum la toți. Vorbim măcar la acest grup de oameni să le se facă dreptate prin retrocedare, fie vreau zic în materială sau bănească în problema asta, dar aici trebuie din inclus lucrul ăsta și de specificat în paranteze ce se are în vedere. Da, domnul Cristian. O seară bună. Luăm un alt ascultător. 804424 804422 la aniversarea 20-a de la adoptarea noi Constituții, a Republicii Moldova. Ce ați modificat în ea? În legea supremă, cum o mai numim. Alo? Alo, vă ascult. Bună seara. Bună seara. Malik Chișinău. O vorbiți președinții foarte bine. Au aninat, au atins toate problemele principale al noastre. Știți, până la urmă, n-ai ce vorbi, într-adevăr, a spus tot necesarul, președintele ales de popor, procurorul general și așa mai departe. Dar rolul și locul procuraturii, dar caracterul interactiv, imperativ al mandatului deputaților. Uh-huh. Și în legătură cu parlamentul nostru, într-adevăr, eu am tras atenție la lucru, la activitatea parlamentului nostru din toți anii ăștia, de când votăm noi și să adunăm în parlament, lucrează un grup de toți, spunem așa, undeva, hai să spunem, la 30 de persoane. Acei lanți nu lucrează. Spun întrebarea, pentru ce să înaintăm noi candidați în deputat, acolo și-l 4 ani de zile să rupă pantaloni în parlament și dacă se duce chiar și dacă se duce la ședință, dar el poate să nu se ducă, pentru că se duce dimineața și se înregistrează comit la ședință și el toată ziua se duce și se ocupă cu chestiile lui, cu business-ul lui, cu problemele lui. Sunt foarte mulți deputați care nu lucrează în parlament. Câți lăsăm? Eu cred că 51 de deputați e cel mai potrivit număr. Asta a fost vorba chiar mai înainte. S-a discutat treaba asta. 51 de deputați, extraordinară Republica Moldova. Noi avem 2,5 milioane de oameni pe loc aici și avem, și avem la fiecare, la milion avem câte 10 deputați. Oricât acolo, 20, cât se vine acolo, Doamne ferește, asta, Doamne ferește. Este foarte mulți deputați care, și până la urmă nu fac nimica. El da. Are rost să-l trimit în Parlament acolo. Da. Chiar a fost vorbit o persoană din un parlamentar la o întâlnire, s-a pronunțat precum că, băi, ce, în Parlament cu salariu de parlamentar mor de foame. Păi eu chiar, și chiar le-am pus întrebarea. Dar cine trimis cu deasâla în Parlamentul nostru deputat? Da, care domnul deputat? Și în afară de asta, despre limbă. Limba moldovnească, limba română. Eu cred că de-a mai timpul să nu mai discutăm treaba asta, că o discut numai cei care pur și simplu slab dezvoltați, o isocot așa. Și cred că e foarte bine să-i numim așa. Și pur și simplu persoanele care vin cu promisiunile sau cu varianta de limba moldovnească sau română acolo și cum mai zic ei, înseamnă că pur și simplu nu trebuie de votat. Nu are și căuta în Parlament să discute el ce limbă trebuie să fie în limba în Republica Moldova, că prin anii, dacă nu mă greșesc eu, prin 90-91, prin anii aceia, la Leningrad și acum San Petersburg s-au învățat și iar rușul au spus academicienii că în limba, în Republica Moldova limba este limba română. Da, limba moldovenească nu există. Asta au spus rușii. Petrovski, academicianul. Vă mulțumesc mult. Da, o secundă, gata, poate. Încă o secundă. Un amendament la Constituție. În legătură cu limba, într-adevăr, cineva a vorbit mai înainte că toți rușii nu știu, nu cunosc limba, dar se pronunță că el limba, cunoaște limba moldovenească, e moldovan. Și vorbește limba moldovenească, dar nu cunoaște, nu știe ce înseamnă asta. Cum, chiar până la urma urmei, să ne discreditezi așa de tare? Și cu neutralitate, într-adevăr, neutralitate cu armată străină pe teritoriul Republicii Moldova. Care și fel de neutralitate? Da. Asta tot trebuie de privăzut lucrurile astea mai serios și mai concret. O seară bună. O seară bună. Domnul Marek de la Chișinău, următorul apel telefonic. Bună seara. Bună. Bună seara. Bună seara. Bună. Alo. Da, vă ascult. Andrei Românu. Mă bucur de făcut așa emisiune, domnul Ierasim și oamenii spun adevărul. Eu aproape toți îi susțin 99%. Ce ați modificat în Constituție? Eu, concret, în primul rând, când a fost primită Constituția, s-o cot ca ce au fost niște trădători, mâncuți, niște șestiori. Bine, ce-a schimbat? Deconectați-vă, rog. O secundă. Nu, nici o secundă. Da? Pentru că aici nu-i zidul în jurilor și în jurăturilor, domnul Andrei Românul. Poate vă schimbați pseudonimul, pentru că noi ținem foarte mult la a fi român. Bună seara! Petru Măror, Cineu. Da, domnul Măror. Eu aș introduce cenzul de studii și de integritate psihico-morală a deputaților cu fermate documentele respective. A doua e necesar din cauza că cenzul de studii încă nu garantează integritatea psihomorală. Exemplu, Cicatilo. El avea două diplome roșii sovietice. Deci nu a fost la suflet, o știe lumea. Da. Seara bună. Continuă forumul. Bună seara. Bună seara. Bună. Andrei Chișinău. Încă o dată. Andrei Chișinău. Vă ascult, domnul Andrei Chișinău. La baza fiecărui popor se află limba lui națională. În cazul nostru, limba română. Asta nu se discută. Deci modificarea articolul 13. Da. Președintele țării e ales de popor. Procurorul general e însemnat de președintele țării. Procuratura, toată procuratura, se supune președintelui țării și procurorului general. Dar cum realizăm un articol constituțional despre separația puterilor în stat, domnul Andrei? Nu, eu asta ca tare nu pot să spun de la mine nimic, dar eu să cot dacă președintele țării e ales de popor, înseamnă că el e al poporului și atunci dacă în în acest stat apare corupția, ea este trântită, cum am auzit așa o expresie, cu capul de asfalt. Da. Da, poftim. Da, vă ascult. Da. Și mai departe, găgăujii, ăsta e cultural, administrativ cultural sau cum, teritorial cultural și atât. Mai departe, nicio politică la dânșii noi. Dacă se începe vorba de politică, poftim, poarta e deschisă și lumina în prag e aprinsă. Duceți-vă la politică care vă place dumneavoastră. Și mai, aș mai adăuga încă un articol. Republica Moldova, stat integru, în teritoriul care a fost, iarăși s-a primit, iarăși vorbesc cam nu știu cum, mă repet, în teritoriul hotarilor de până în anul 1940. Mulțumesc mult! Bună seara bună! Bună seara! Continuăm forumul aici la Vocea Basarabia, avem două linii telefonice, 804424, 804422, 20 de ani, se împlinesc azi de la adoptarea noii Constituții a Republicii Moldova. Dumneavoastră, ce ați modificat în ea? Bună seara! Bună seara! Bună! Sunt Gheorghe. Da, domnul Gheorghe. Deci, eu cred că mulți care au vorbit nu au citit Constituția, așa eu sper, pentru că am citit și eu unii chestiuni, dar mă rog, că sunt constituționali, care oameni care, mă rog, dar să spun și eu ceva, să nu mă repet cu ceilalți, că mulți au văzut mult, dar deci, în Constituția ar trebui de introdus sau de schimbat cu justiția acolo multe lucruri. Eu spun, justiția asta e principalul în țară. A doilea, eu nu știu acolo e scris cum, statutul media informațional a țării. Înțelegeți? La noi este prepăt cu media. Mai departe, eu nu știu legea lustrației în Constituție. Tot spune ceva acolo. Și ceva referendurile. Vreau să numă a băștinașul. Vreau să basarabieni, români, moldoveni, cum s-a numit. Deci, numai ei sunt unele întrebări care ei trebuie să le discute în public sau asta. Dar nu toată lumea care vine de tot locul, el, și în divorție, că e tare greu în țara asta, văd, spun lumea, pentru că când te duci între oameni alta, oh, aș sunt așa moldoveni, că e nici greață de dânșe. Înțelegeți? Așa se face moldovați. Dar toate astea, noi am vorbit și vorbiteți, asta sunt numai gânduri bune a fiecare, dar e tare greu de făcută fiecare. Cred că astea că încă de domnul acasă mai treacă 20 de ani și e bine. Să ne întâlnim și să vorbim, să vă aduc aminte chestiunea asta. Da, eu cred că... Cam să suntem de o seamă, știți? Da. Da, domnule. Da, domnule. Da. Eu cred că o să fie gine în 2-3 ani. Ai, dacă aș fi gine, eu văd, cum spune, bem mâna, știți, ca moldoveni. Da. Care știu limba, în ce limba vorbesc. Și bem un pahar de suc de roșii de la Creuleni. Vă mulțumesc, o seară bună. O seară bună. Mai rămân ascultător. Bună seara. Bună seara. Vasile Iovu Bardar, vă rog frumos. Îmi pare bine că vă ascult și interesantă misiune. A schimba articolul 13, nu mai sunt vorbe, că a fost de agrănie atunci s-a făcut o criză, o crimă împotriva limbii cetățenilor Republicii Moldova. Așa mai departe. Neutralitatea s-a terminat, că suntem sub ocupație de mult. Aia s-au făcut pentru Rusia, știm, ocupație. Mai departe. Alegea președintele tot poporul, procurorul general tot poporul. Acum îmi hotăresc că procurorul general se unit de președinte. Președinte ales de partide și nu-i tot politic și el pune iar procurorul tot a partidilor, Partidul Democrat sau altul partidilor. Foarte rău, asta nu se poate așa. Ori procuror se ales de popor și poporul președinte. Acum altă întrebare. Majoritatea curtea constituțională, care sunt acum cetățenii și aici cât 7 sau 6, sunt majoritatea de centru-dreapta. Niciun deputat nu a ridicat întrebarea cu legea găgăuzirii astea. Că vin 3 articole contravin Constituției. Că se putea de anulat acum, pentru aceea că contravine Constituției. Da. Și nu e normal, pentru că găgăuzirii dictează diferite situații. Îmi pare rău că niciun partid nu a ridicat întrebarea acum, în ultimii 2-3 ani de zile. Îmi pare rău. Vă doresc sănătate și seară bună. Domnul Iovă, sănătate și dumneavoastră. A fost ultimul apel telefonic, ultimul ascultător. Iar noi reluăm din nou rubrica noastră ocazională, pentru că această rubrică apare doar atunci când avem studenți aici la stagiu de practică și încercăm să-i ajutăm să facă jurnalistică bună, jurnalistică pozitivă. Rubrica Viața merge înainte, astăzi cu Victor Rusu. Merge înainte. Viața merge înainte. Bună seara, dragi radioascultători! În toiul desfășurării Festivalului Internațional de Poezie Renata Verejanu, am solicitat protagonistei acestui eveniment un blitz interviu. Cunoscându-i multiplele domenii de activitate, ne vom opri la Renata Verejanu, poetul, care a avut o carieră literară foarte complicată, dar a știut mereu să se realizeze prin diferite proiecte, activități, susținând foarte multe tinere talente. Cunosc că de la prima carte până la apariția celei de-a doua cărți a trecut un deceniu. Această carte atât de originală, Ofranda omeniei, cu sute de poezii, o antologie alcătuită din 5 cărți. Ce a însemnat apariția acestui volum pentru Renata Verejanu? Ofranda omeniei este una dintre cărțile mele de căpătâi. La acel timp, în 1989, la apariția acestei cărți, eu am știut că sunt poet. Dar ghinionul continuă să se țină și de mine, și de carte. Ori Ofranda omeniei apăruse cu grafie chirilică, fără să se țină cont că anume în acel an se trecuse la grafie latină și lumea căuta cărți anume cu grafie latină. Acum, peste decenii, când Ofranda omeniei a trecut frontierele Republicii, vreau să zic că la finele anului trecut a fost editat la editura Tipo Moldova, Iași, în prestigioasa colecție Opera Omnia, un tom cu 430 de pagini. Iată acum, în alt secol, văd adevărata valoare a celor 5 cărți editate în volumul Ofranda omeniei. După cum se vede, cel mai obiectiv critic a fost și rămâne timpul. Doar timpul le pune pe toate la locul său. Analizând cele peste 30 de cărți ale Renatei Verejanu, am constatat că fiecare carte are un nume foarte frumos, însă și titlurile cărții sale sunt niște metafore nemaipomenite, începând chiar cu prima carte, Până la dragoste, și apoi urmează Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, Acest timp al iubirii, și mai ales următorul volum antologic, Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare. Carte cu peste 440 de pagini, care a fost lansată la conferința științifică organizată de Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. Cum, de unde găsiți aceste nume foarte frumoase, pline de viață? Dragă Victorie, ai dreptate. Într-adevăr, poeziile mele sunt foarte metaforice și cred că nu e necesar să caut mult, deoarece metaforele dau năvală singure din pagini. Mie nu-mi rămâne decât să aleg acea metaforă care exprimă ideea întregii cărți. Asta cred că am și făcut, la o carte sau alta. Și cea mai proaspătă apariție editorială, biobibliografia dumneavoastră, Poetul metaforei în flăcări. De unde vine acest titlu? Biblioteca Bogdan Petricei cu HD, prin Biblioteca Transilvania, care au editat această minunată carte, fiind în fond o parte a destinului meu, lucru pentru care aș dori să le mulțumesc celor care au muncit la această biobibliografie, au găsit un nume, cred eu, foarte frumos și la fel în poeziile mele. Posibil, doamnele bibliotecare de la Transilvania, unde mai desfășor și activitatea Cenaclu Grai Matern, îmi cunosc destul de bine opera poetică. Doamna Verejanu, cum credeți totuși ce este viața pentru om și în particular pentru omul poet? Eu înclin să cred că totul, dar exclusiv totul în viață începe de la responsabilitatea fiecărui dintre noi. În toate chipurile și formele ei, responsabilitatea. Hai să luăm așa de la elementarul. Să fii îngrijit, ordonat, disciplinat, să renunți la viciile, capriciile, lucrurile inutile cu care te-ai obișnuit sau poate că te-ai molipsit, prin care pe unii ai reușit să-i plictisești, pe alții ai obișnuit să-i tratezi cu indiferență, aroganță sau minciuni la infinit. Viața este mai întâi de toate responsabilitate, cred eu. Pentru omul poet, viața ar însemna poate că responsabilitate sporită, sau altfel zis, responsabilitate și muncă titanică până la sacrificiu, dacă mai ai pretenția de a deveni un înțelept. Dar dacă să concluzionăm în două cuvinte, viața pentru mine a însemnat poate chiar acea ofrandă a omeniei. Ori a te aduce jertfă omeniei nu e altceva decât să dorești să produci viață, să contribui, să faci ca viața să meargă înainte. Distinsă doamnă, eu aș putea să zic că vă cunosc ca pe un om înțelept. Ce sfat ne-ați da nouă tinerilor care avem datoria să continuăm, să ducem viața înainte? Victorie, poate că e cea mai grea întrebare, pentru că pot fi subiectivă. Dar aș vrea ca tinerii să conștientizeze că demnitatea de om și responsabilitatea fiecărui cuvânt pronunțat, a fiecărei fapte săvârșite, poartă chipul fiecărui dintre noi. Ce faci, aceea ești. Și încă ceva. Doar munca îl înfrumusețează pe om, mai ales munca creativă. Doamna Verejanu, vă mulțumesc și vreau să vă spun că am această carte minunată care se intitulează Ofranda omeniei și vă rog să-mi lăsați un autograf. În grabă, în fugă, am să scriu ceva foarte scurt, doar cititorul îl poate face genial pe poet. Alături de dumneavoastră a fost Victor Rusu, rămâneți cu vocea Basarabiei. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.